ଆଖି କହରାକୁ ଗୋଲାପି ମୁହଁ ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆରେ ବିରତି ସୁଅ ଆରେ ନିଅକୁ କହେ ବାପା ଲିଅ ଲିଅ ହା ନାଲି ସୁଏଟର ନାଲି ସୁଏଟର ନେପାଳି ଝିଅ ନାଲି ସୁଏଟର ନେପାଳି ଝିଅ ଆଖି କହରାକୁ ଗୋଲାପି ମୁହଁ ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆରେ ବିରତି ସୁଅ ଆରେ ନିଅକୁ କହେ ବାବା ଲିଅ ଲିଅ ହା ନାଲି ସୁଏଟର ନାଲି ସୁଏଟର ନେପାଳି ଝିଅ ନାଲି ସୁଏଟର ନେପାଳି ଝିଅ ଲାଗୁଛି ହାଏ ମାଟି ଉପରେ ବସିଛି ନାଲି ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ସାଧବ ବୋହୁ ସାଧବ ବୋହୁ ହସିଲେ ସିଏ ଓଠର ଧାରେ ଝରୁଛି ଲାଜୁଆ ଲାଜୁଆ ଗିନାଏ ମହୁ ଗିନାଏ ମହୁ ଲାଗୁଛି ହାଏ ମାଟି ଉପରେ ବସିଛି ନାଲି ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ସାଧବ ବୋହୁ ସାଧବ ବୋହୁ ହସିଲେ ସିଏ ଓଠର ଧାରେ ଝରୁଛି ଲାଜୁଆ ଲାଜୁଆ ଗିନାଏ ମହୁ ଗିନାଏ ମହୁ ସୁନା ଚେହେରାକୁ ବାଦାମୀ ଦେହ ମନ ମାଗିଲେ କହେ ଭୁଲେଇ ଝିଅ ଆରେ ଦିବନା ଦିବନା ବାବୁ ଯାଅ ଯାଅ ହା ନାଲି ସୁଏଟର ନେପାଳି ଝିଅ ନାଲି ସୁଏଟର ନେପାଳି ଝିଅ ଝିଲି ମିଲି ସରୁଟି ଗିଲି ସରୁଟି ଗିଲି ଯଦି ସେ କେବେ ବୋହୁ ସାଜିବ ଯେତିକି ହିସାବି ଘରଣୀ ଯିବେ ଚହଲି ଯିବେ ଚହଲି ଆଖିରେ ତାର ନାହିଁ କଜଳ ବିନ୍ଧିନି ଚାନ୍ଦ ଝିଲି ମିଲି ସରୁଟି ଗିଲି ସରୁଟି ଗିଲି ଯଦି ସେ କେବେ ବୋହୁ ସାଜିବ ଯେତିକି ହିସାବି ଘରଣୀ ଯିବେ ଚହଲି ଯିବେ ଚହଲି ରୁମାଲ ହଲେ କହେ ସେ ଝିଅ ମନ ଦବା ଲବା ତମଠି ନୁହଁ ଆରେ ଆମ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ବାବୁ ନେପାଳି ପୁଅ ହା ନାଲି ସୁଏଟର ନେପାଳି ଝିଅ ନାଲି ସୁଏଟର ନେପାଳି ଝିଅ ଆଖି କହରାକୁ ଗୋଲାପି ମୁହଁ ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆରେ ବିରତି ସୁଅ ଆରେ ନିଅକୁ କହେ ବାବା ଲିଅ ଲିଅ ହା ନାଲି ସୁଏଟର ନେପାଳି ଝିଅ ନାଲି ସୁଏଟର ନେପାଳି ଝିଅ ନାଲି ସୁଏଟର ନେପାଳି ଝିଅ ନାଲି ସୁଏଟର ନେପାଳି ଝିଅ।